بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والحب والبغض يتبعه ذوق عند وجود المحبوب والمبغض. Anasema Sheikhul Islam rahimahullah, kupenda baadhi ya watu na kuwachukia wengine, yatba'uhu dhawqun, hufuatiwa na dhawq, ile hisia, wakati wa kupatikana huyo mwenye kupendwa na huyo mwenye kuchukiwa. ووجد وإرادة وغير ذلك. وجد إرادة كمان وموجة وجد كتاكا نمنجينيو. فمن اتبع ذلك بغير أمر الله ورسوله فهو ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. حتى كيف وتهايو bila amri ya Allah na mtume wake, huyo ni katika wenye kufuata hawa za nafsi zao bila muongozo kutokana na Allah, anayependa mtu na kuchukia mwingine bila kufuata amri ya Allah na mtume wake, huyo itakuwa katika wenye kufuata hawa za nafsi zao. Bal qad yatamada bihi al-amru ila an yattakhidha ilahahu hawah, bali jambo linaweza likaendelea kwake mpaka akafanya hizo hawa zake ndio mola wake. Tulianza kuelezea jana asbabu linhiraf an man minhaji nubuwa, sababu za kupotoka na kuacha njia hii ya utume. Tukaanzia sababu ya kwanza kama alivyoelezea muallif hafidhahullah, ittiba'ul hawa, ni mtu kufuata hawa za nafsi yake. Hii ni moja katika sababu za kuacha njia hii ya utume. Sheikh akaelezea nyingi katika nususi za Qur'ani zinazo dham na kukashifu jambo la hawa, mtu kufuata hawa za nafsi na kuiwacha haki. Hasa anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, kupenda baadhi ya watu na kuwachukia wengine, wakati yupo huyo anayependwa na anayochukia. Ikiwa mtu anampenda mwingine au anamchukia mwingine, si kwa sababu ya kwamba ni mtu multazim, si kwa sababu ya Allah na mtume wake, lakini anampenda kwa ajili ya hawa za nafsi yake. Hata kama mtu yule yuko batil, anampenda hivyo hivyo. Au hata kama yule mwingine anayemchukia ndiye aliye katika haki, pia anamchukia, huyo ndiyo katika watu ambao wanafuata hawa za nafsi. Bali jambo hilo linaweza likaendelea mpaka hizo hawa zake akazifanya ndiyo mola wake. Falwajibu ala al-abdi an yanzura fi nafsi hubbihi wa bughdhihi wa miqdari hubbihi wa bughdhihi hal huwa muwafiqun li amri Allahi wa rasulihi. Kwa wajib, jambo ambalo ni lazima kwa mtu ni kuangalia katika nafsi ya kupenda kwake na kuchukia kwake na kiasi cha mapenzi yake na kuchukia kwake. Je, unawafiki amri ya Allah na mtume wake? Anampenda huyo anayempenda kwa ajili ya Allah na mtume wake? Je, huyo anemchukia anamchukia kwa ajili ya Allah na mtume wake? Wa huwa hudallah alladhi anzalahu ala rasulihi sallallahu alayhi wasallam bihaythu yakunu ma'muran bidhalika alhubbi walbughdhi la yakunu mutaqaddiman fihi baina yaday Allahi wa rasulihi. Asema huo ndio muongozo wa Allah aliyomteremshia mtume wake sallallahu alayhi wasallam, hilo la kupenda kwa ajili ya Allah na kuchukia mtu mwingine kwa ajili ya Allah ndio muongozo wa Allah aliyomteremshia mtume wake sallallahu alaihi wasallam bihaithu yakunu ma'muran bidhalika alhubbi walbughdhi la yakunu mutaqaddiman fihi baina yadayllahi wa rasuli, kwa namna ambayo anakuwa huyo mwenye kuamrishwa kwa mapenzi hayo na kuchukia huko hawi ni mwenye kumtangulia Allah na mtume wake. Kwa hiyo lazima mtu anavyowapenda watu awapende kwa ajili ya Allah na mtume wake, na anawachukia wengine kwa ajili ya Allah na mtume wake, isiwe ni kwa hawaza nafsi yake. Akiwa atafanya kinyume cha hivyo, pia atakuwa ni mwenye kumtangulia Allah na mtume wake, kwa sababu anachukia watu wa haki. Anachukia watu wa haki ambao Allah anawapenda, yeye anawachukia. Au kinyume chake. Kala, la yakunu mutakaddiman fihi baina yadaillahi wa rasuli, asiwe ni mwenye kumtangulia katika moja katika hilo mbele kumtangulia Allah na mtume wake. Fa innahu kala ta'ala la tuqaddimu baina yadaillahi wa rasuli, msitangulize maneno mengine, msitangulize jambo jingine mbele ya Allah na mtume wake. Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu baina yadaillahi wa rasuli واتقوا الله إن الله سميع عليم. Kwa hiyo mtu anatakiwa ampende mwenzake kwa ajili ya Allah, amchukie mwingine kwa ajili ya Allah, asitangulize hawa za nafsi yake akawacha akamweka nyuma Allah na mtume wake. Hiyo ni kukamilisha maelezo kuhusu moja katika sababu zinazopotosha watu wakawacha njia hii ya utume, ambayo ni itibau lahawa, kufuata mtu hawa za nafsi na kutupilia mbali nusus za Qur'ani na hadithi za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa min asbabi likhtilafi waliftiraqi walinhirafi am minhaji nubuwa aljahlu, na ni katika sababu za ikhtilaf na mfarakano na kuacha hii njia ya utume, aljahlu ni ujinga. Ujinga ni katika sababu za kuacha njia hii ya utume. Aljahlu bimaani wa dalaili alkitabi wasunna wa athari sahaba wa tabi'in, kutojua maana na ufahamu wa Qur'ani na Sunna, lakini pia athari za masahaba na tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan, na waliofuatia hao kwa wema, min ulama'i wajaha bidhati hadhihi al-umma, katika maulama na mabingwa wa umma huu. Al-jahlu bima'ani wa dalaili al-kitabi wa sunna wa athari sahaba wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin min ulama'i wa jahabidhati hali al-umma, kutojua maana na ufahamu wa Qur'ani na Sunna, pia na athari za masahaba na tabi'in na wenye kuwafuatia hao kwa wema, katika maulama na mabingwa wa ilmu katika ummati huu. Hii ni moja katika sababu za kuacha njia hii ya haki, njia hii ya utume. Wengi katika wajinga wanawacha kufuata njia hii kwa sababu hawajui dalili na maana ya aya za Allah na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam na athari za masahaba na tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin min ulama'i wa jahabidhati hadhihi al-umma. Lile la mwanzo, lile la itibau lahawa, lile kuna watu wanajua nususi hizi za Qur'ani na Sunna, lakini hawazi na wazuia zile hawaza nafsi zao, mapenzi ya nafsi zao zinazuia, zinawazuia kufuata dalili zile. lakini hili la jahl ni watu wa kawaida ambao sio wasomi, sio wasomi, hawajui maana ya dalili hizo, na hata wakiambiwa wanakuwa ni wagumu kwa sababu ya ujinga wao. Kwa hiyo lile la itibau la hawa, lile mara nyingi ni wale ambao wamesoma, wanajua, lakini kwa sababu wanahawaza nafsi, wanazitanguliza, wanawacha kufuata nususi hizi. Lakini hili la jahli ni watu wa kawaida wasiojua maana na dalili za Qur'ani na sunna na athari za masahaba na tabi'in na walio wafuatia hao kwa wema. Qala wa aidan عدم معرفة القواعد الفقهية والقواعد الأصولية بيا كتجوا مسينجي يقفقه نمسينجي يأصول كالعام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والمنطوق والمفهوم وأسباب النزول وأسباب الورود كتجوا هيا misingi hii ya kifiki na misingi ya usulul fiqi kama hiyo am na khas, mutlaq na muqayyad, nasikh na mansukh, mantuq na mafhum, sababu za kushuka aya, wa asbabil wurud, sababu za kuja hadithi. Ala tara ila al khawarij kaifa kharaju anid din kama yakhruju sahmu min ar-ramiyah. Asema hivi huwaoni makhawariji namna walivyotoka katika dini kama kinavyotoka kile chembe katika uta wake, kwa sababu ya ujinga wao wa kutojua hii misingi hii ya kifiki na misingi ya kiusul. Kwa kama mtu hajui misingi hii, ni moja kwa moja anaweza akapotoka na kuacha njia hii ya haki ya utume kwa sababu hajui misingi hii. Kwa hiyo anaweza akatoka katika njia hii kama walivyotoka makhawarij. Qala li anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam wasafahum bi annahum yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahum fahum la yafqahunahu wa la yatadabbarunahu wa la yufiduna minhu wa hum la yatafaqahuna bil-Qur'ani al-'azim hatta yasila ila qulubihim. Mtume sallam amewasifu hawa makhawarij na kutaja sifa zao kwamba wanasoma Qur'ani lakini haipituki Qur'ani hiyo haipetuki mishipa yao ya shingo. Fahum la yafqahunahu, wao wanaisoma lakini hawaijui, wala yatadabbarunahu, wala hawaizingatii Qur'ani, wala yufiduna minhu, wala hawatoi faida yoyote katika Qur'ani, wahum la yatafaqahuna bil Qur'ani al-azim hatta yasila ila qulubihim, wao hawapati ilmu kwa Qur'ani tukufu ili ifike katika nyoyo zao. Fa innahu la yujawizu hanajirahum kama fi riwaya. Kwa hiyo Qur'ani haipetuki katika mishipa yao ya shingo kama katika ilivyokuja katika mapokezi mengine. Walfahamu raji'un ila alqalbi, fahamu inarejea kwenye moyo. Ufahamu Qur'ani, kufahamu sunna kunarejea kwenye moyo, ndio unaofahamu halafu ukatekeleza. Walqur'anu la yamassu shighafa qulubihim, Qur'ani haigusi vifuniko vya nyoyo zao, wala yasilu ilaiha, wala Qur'ani haifiki katika nyoyo zao. Fala yafqahunahu, wao makhawarij hawaifahamu Qur'ani. Wa idha lam yasil al-Qur'anu ila al-qalbi, Qur'ani isipofika katika moyo, lam yasil ilaihi fahamun ala halin, haitawafikia ufahamu, kuifahamu kwa hali yoyote. Ndio walivyo makhawarij. Makhawarij wao wanachukulia dini ni hamasa. Dini kwao ni hamasa na nguvu, kutia nguvu. Mkimwona kafiri mpigeni, mkimwona sijui nani muweni. Nguvu na hamasa zile walizonazo. Hawajasoma, hawajasoma wakafahamu nususu za Qur'ani na sunna, wao ni hamasa, ndio dini yao makhawarij. Kwa ndio wanakwenda katika kuwaasi viongozi, jambo la kiserikali wao wanawaasi viongozi, kuwatii viongozi kwao ni udhalili, wanakwenda kinyume cha Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanafuata zile hamasa zao. Sasa dini sio hamasa, dini ni kusoma ukajua ukafahamu nususi za Qur'ani na Sunna halafu ukatekeleza. Hakuna dini hiyo ya hamasa kwamba wewe hujasoma hujafahamu chochote una hamasa tu za dini. Hakuna Uislamu wa hamasa. Kama kweli wewe una hamasa ya Uislamu, soma, usome Uislamu ujue vizuri, ujue nususi za Qur'ani na Sunna kama walivyofahamu as-salafu salih. Hapo sasa ndipo utajua hizo hamasa zako. Tafahamu, utajua hizo hamasa zako ni za kijinga au ni za vipi. Ukisha soma ndio utajua. Lakini hawa makhawariji hawasomi wakafahamu, wana hamasa tu za kijinga jinga kwa sababu hawajasoma. Idhan wa idha lam yasil al-Qur'an ila al-qalbi lam yasil ilayhi fahamun ala hal. Qur'ani isipofika katika moyo, ufahamu hauwezi ukaifikia Qur'ani hiyo. Wa innama yaqifu inda mahalli al-aswati wal-hurufi faqat. Isipokuwa mtu anasimama katika mahali pa sauti zile za Qur'ani na herufi tu. Wa huwa al-qadru alladhi yashtariku fihi man yafhamu wa man la yafhamu. Hiyo ndiyo kiasi ambacho wanashirikiana wanaofahamu na wasiofahamu. Sauti za Qur'ani, kusoma vizuri Qur'ani, herufi kuzitamka vizuri, hili wanalijua hata hao makhawariji pia wanasoma vizuri. Wengine sio wote, wengi hawajui kusoma hata Qur'ani. Kwa hiyo hiki ni kiasi ambacho wanashirikiana wanaofahamu na wasiofahamu kujua sauti na herufi za Qur'ani. Qala fa kam min talil likitabillahi rabbil alamin la yafqahu fihi shay'an wa in kana yu'addihi 'ala al-wajhi wa yadhbituhu dhabtan walakinahu la yafqahu wa la yatadabbaru fihi wa la yafhamuhu. Wangapi wenye kusoma kitabu cha Allah mola wa viumbe vyote, la yafqahu fihi shay'an, hafahamu lolote katika Qur'an. Anasoma tu, anasoma vizuri, sauti nzuri, ada nzuri, lakini hafahamu lolote. Wangapi? Wako wengi. Wa in kana yuaddihi ala alwajh, hata kama anaitekeleza kwa njia inayotakiwa, wa yadhbituhu dhabtan, anadhibiti kwa haraka zake kuidhibiti Qur'ani, walakinahu la yafqahuhu, lakini huyo msomaji huyo haifahamu Qur'ani, wala yatadabbaru fihi, wala hazingatii yaliyomo katika Qur'an, wala yafahamuhu, wala haifahamu. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله طرفا من مناظرته مع بعض أهل البدع فقال قال لي البدعة مثل الزنا وروى حديثا في ذم الزنا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رتاج سهم كتك مناظر واك مجدل واك فمجن بعضي وزوش. Alifanya mujadala pamoja na baadhi ya watu wazushi. Faqala, akasema, qala li, aliniambia, albid'atu mithlu zina, bid'a ni kama zina. Warawa hadithan fi dhammi zina, akapokea na kutaja hadithi katika kuikashifu zina. Faqultu, nikamwambia, hadha hadithun mawdhu'un ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hii ni hadithi maudhuu, amewekewa tu mtume wa Allah, sio yake, ni maneno yameandikwa na watu wakayafanya ni hadithi, lakini si hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Hiyo inosema kwamba albid'atu mithlu zina, wazina maasiya, na zina ni maasiya, walbid'atu sharrun min almaasiya. Bid'a, uzushi, ni shari, ni mbaya zaidi kuliko maasiya. Sheikh al-Islam anamwambia huyo mzushi, anamwambia hadha hadithul mawdhu'un على رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثي موضوع أنا زولي ومتومي والله صلى الله عليه وسلم والزنا معصية والبدعة شر من المعصية زنا معصية نبدع نشار زيد كلك معصية كما قال سفيان الثوري البدعة أحب إلى إبليس من المعصية بدع أزوشي إبليس أنا بند زيد أزوشي كلك معصية قال فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها كون معصية هتبيوا mtu anaweza akafanya maasi hatimaye akatubia kwa sababu anajua kwamba maasi ni kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa anaya kwa muda hatimaye akatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala akawacha maasi akarudi katika taa wal bid'ata la yutabu minha lakini bid'a uzushi hautubiwi kwa sababu gani mtu anafanya bid'a anaona ndio haki hiyo bid'a anaona ndio sunna hii sunna anaona ni bid'a sasa huyu atatubia vipi huyo mtu anaona maulidi ni sunna atatubia kweli huyo burda kusoma burda kila alhamisi ni sunna atatubia lini huyo ko albid'atu ahabbu ila iblisa min almaasiya iblisi anapenda sana uzushi kuliko hata maasiya fa innal maasiyata yutabu minha walbid'ata la yutabu minha kwani maasiya hutubiwa na bid'a haitubiwi kwa sababu mtu wa bid'a anaona ile bid'a ndio haki ndio sunna qala wa qad qala wa kana qad qala ba'dhum nahnu nutawibu an-nasa faqultu mimma tutawibunahum qala min qat'i at-tariqi was-sariqati wa nahwi dhalik baadhi ya watu wa bid'a walisema sisi tunawaamrisha watu watubie nahnu nutawibu an-nasa tunawaamrisha watu sisi watubie faqultu nikamwambia mimadha tutawibunahum kwa jambo gani mnawaamrisha watubie qala min qati' at-tariqi tunawaamrisha watubie kwa kukata njia yani kukata njia ni ile kuvamia watu wakora wale wanaovamia watu usiku na kuwapokonya mali zao na simu zao hiyo hao ndio kutaa tariq wasariqa pia tunaambia watubie na wizi wanahwi dhali faqultu nikamwambia haluhum qabla tatwibikum khairum min halihim ba'da tatwibikum haluhum qabla tatwibikum khairun min halihim ba'da tatwibikum hali zao kabla nyinyi kuamrisha watubie hali zao zilikuwa bora kuliko hali zao baada ya kukuamrisha nyinyi watubie haluhum qabla tatwibikum khairun min halihim ba'da tatwibikum hali zao kabla ya nyinyi kuamrisha watubie hali zao zilikuwa bora kuliko hali zao baada ya nyinyi kuamrisha watubie fa innahum kanu fusaqan kwani wao walikuwa ni mafasik watu wa maasiya waizi wananyang'anya watu mali zao ya'taqiduna tahrima ma hum alayhi hapo walikuwa kiitakidi na kuamini kuharamishwa hiyo hali walionayo walikuwa wanajua kwamba kuvamia watu na kunyang'anya watu mali zao ni maasiya ni madhambi wanajua kwamba wizi ni madhambi wayarjuna rahmatallah na pia wanatarajia rehma ya Allah wayatubuna ilayhi na wanatubia kwake au yanuuna tauba au wananuia kutubia wanafanya maasi hayo na madhambi hayo na huku wanatarajia kwamba watatubia faja'altumuhum bitatwibikum lalin mushrikin kharijina an shari'atil islam nyinyi mkawafanya kwa vile kukuamrisha watubie mkawafanya ni wenye kupotea mushrikin ni washirikina kharijina an shari'ati alislam wametoka katika sheria ya Uislamu baada ya nyinyi kuamrisha watubie na huo ujambazi wao na wizi wao mmewafanya wao sasa ni wenye kupotea kala alafu ni mushrikin, ni washirikina, kharijina an shari'ati al-islam. Kwa nini? Yuhibbuna ma yubghidhuhu Allah wa yubghidhuna ma yuhibbuhu Allah, wanapenda anayoyachukia Allah na wanachukia anayoyapenda Allah. Baada nyinyi kuamrisha watubie na ule wizi wao, sasa hivi wamekuwa wanapenda anayoyachukia Allah na wanachukia anayoyapenda Allah. Hamjafahamu? Eh? Asema nyinyi baada ya kuamrisha hao watubie na huo wizi wao na ukora wao, sasa wamekuwa ni watu wa bid'a, wanapenda mambo anayoyachukia Allah na wanachukia mambo anayoyapenda Allah. Mfahamu? Mpaka mtajiwe bid'a eh? Haya. Basi wanapenda bid'a na wanachukia sunna. Eh, wanapenda bid'a na wanachukia sunna, ndio wanapenda anayoyachukia Allah na wanachukia anayoyapenda Allah. Sababu mtu akipenda bid'a lazima atachukia sunna. Mtu anavyopenda bid'a ni lazima atachukia sunna. Kama vile mtu anavyopenda sunna anavyochukia bid'a, na mtu wa bid'a anavyopenda bid'a moja kwa moja anachukia sunna. Na akichukia sunna tayari amechukia mambo anayoyapenda Allah. Akipenda bid'a tayari anapenda mambo anayoyachukia Allah. Qala wa bayyantu anna hadhihi al-bid'a allati hum wa ghayruhum 'alayha sharrun min al-ma'asi. Nikambainishia kwamba uzushi huu walionao wao na wengineo, wa ghayruhum na wengineo, alaiha, walionao uzushi huo, sharrun min al-ma'asi, uzushi huo ni muovu kuliko maasi ya hao ya wizi na maasi ya mengine ya ukora waliokuwa nayo. Yani baada ya kuamrisha watubie katika ule ukora na wizi, wakaingia katika masuala ya bid'a. Sawa? Hawakuamrisha watubie bid'a, la, waliwaamrisha watubie maasi tu ya wizi na kunyang'anya watu mali zao, wakawaacha kwenye bid'a. Sasa ndio Sheikh al-Islam akamwambia, hao sasa mmewafanya ni wenye kupotea kabisa, wanapenda anayoyachukia Allah na wanachukia anayoyapenda Allah. Kwa nikabainisha kwamba huu uzushi walionao hawa na wengineo ni sharrun min al-maasi, uzushi huu ni shari kuliko maasi ya yale waliokuwa nayo ya wizi. Qultu lahum, nikawaambia, amma al-maasi famithlu ma rawa al-Bukhari fi sahihihi an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Ama maasiya ni mfano wa hadithi aliyoipokea al-Imam al-Bukhari fi sahihihi kutokana na Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, khalifa wa pili wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anna rajulan kana yud'a himaran, kuna mtu mmoja alikuwa akiitwa himaran. Wa kana yashrabu al-khamra, alikuwa anakunywa tembo. Wa kana yudhiku an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam, na alikuwa akimchekesha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ni sahabi huyo, huu ni sahabi. Anna rajulan kana yud'a himaran, mtu mmoja katika masahaba alikuwa akiitwa himaran. Wa kana yashrabu al-khamra, alikuwa anakunywa tembo. Wa kana yudhiku an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam, na alikuwa akimchekesha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa kana kullama utiya bihi ila an-nabiyyi sallallahu alayhi wasallam jaladahu al-hadda, na alikuwa kila anapoletwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume anampiga haddi ya kulewa. Mtume anampiga haddi ya kulewa, anampiga viboko. Fala'anahu rajulun marra, mtu mmoja katika masahaba akamlani, akamlani huyu anayepigwa haddi mara kwa mara ya kunywa tembo mtu mmoja katika masahaba akamlani. Waqala, akasema, la'anahu Allah, Allah amlani, ma akthara ma yuta bihi ila an-nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, yani ni sana anavyoletwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akapigwa haddi ya kunywa tembo. Analetwa sana kwa Mtume, Mtume anampiga haddi huyu. Kwa hiyo la'anahu Allah, yule sahabi akamlani huyu mlevi. Faqala an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, la tal'anhu fa innahu yuhibbu Allah wa rasula, usimlani kwani huyu anampenda Allah na mtume wake. Hamjafahamu eh? Huyu anampenda Allah na mtume wake, pamoja na kwamba ni mlevi, lakini anampenda Allah na mtume wake huyu, usimlani. Sababu gani? Hii ni maasiya, kunywa tembo ni maasiya, ni katika madhambi makubwa kunywa tembo, lakini bado hajatoka katika akida yake ya kumpenda Allah na mtume wake. Anafanya, anatekeleza mambo anayoyapenda Allah na mtume wake, lakini anakunywa tembo. Huyu bado akida yake ni nzuri. Lakini mtu anayefanya bid'a, huyu tayari anafanya mambo anayoyachukia Allah na mtume wake. Itikadi ya mubtadi inabadilika akifanya bid'a ile. Kwa hiyo huyu, la tal'anhu fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu, usimlani kwani huyu anampenda Allah na mtume wake. Alhadith sahih, rawahu al-Imam al-Bukhari fi sahihi. Qultu fahadha rajulun kathiru shurbi lilhamri, mtu huyu anakunywa sana tembo. Wa ma'a hadha falamma kana sahiha li'tiqad yuhibbu Allah wa rasulah shahida lahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bidhalik wa naha an la'nihi. Huyu anakunywa sana tembo mtu huyu, lakini pamoja na hivyo alipokuwa itikadi yake iko sahihi, haijabatilika itikadi yake kwa maasi ya kunywa tembo, anampenda Allah na mtume wake. Mtume akamshuhudilia kwa hivyo kwamba huyu anampenda Allah na mtume wake. Wanaha alaanihi, akakataza kulaaniwa mtu huyu. Wa amma almubtadi, ama mzushi, famithlu ma akhraja fi sahihaini an Ali ibn Abi Talib, ama mzushi ni mfano wa hadithi walioitoa alimamu al-Bukhari wa Muslim katika sahihi zao kutokana na Ali ibn Abi Talib, khalifa wa nne wa mtume sallallahu alayhi wasallam, wa an Abi Sa'id al-Khudri wa ghayrihima, دخل حديث بعضهم في بعض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم. imeingia hadithi ya baadhi yao kwa baadhi nyingine kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akigawanya ghanima, mtume alikuwa akigawanya ngawira kwa masahaba wake. faqama rajulun natiul jabid, akasimama mtu mmoja nati uljamii aljabin, mwenye kuinuka paji lake la uso, paji lake la uso limeinuka, ana komo. Mnajua komo? Nati uljabin, kathu lihya, mwenye ndevu nyingi. Mahluku ras, mwenye kunyolewa nyele zake za kichwa, yuko kipara. Baina ainaihi atharu sujud, baina ya macho yake kuna athari ya kusujudu. Wakala maqal, na akasema aliyoyasema. Huyu mtu akamwambia mtume hayo aliyoyasema, akamwambia mtume, ya Rasulullah i'dil, ya Muhammad, si ya Rasul, ya Muhammad i'dil, fa innaka lam ta'dil, e Muhammad fanya uadilifu eh katika kugawanya kwako hizi ghanima, fanya uadilifu, kwani hujafanya uadilifu, unafanya dhulma. Mtume akamwambia, waman ya'dil, waman ya'dilu idha lam a'dil, nani atafanya uadilifu mimi isipofanya uadilifu? Kuna mtu anayeweza kufanya uadilifu zaidi katika wanadamu kuliko mtume sallallahu alaihi wasallam? Sasa waman ya'dilu idha lam a'dil, nani atafanya uadilifu mimi isipofanya uadilifu? Huyu ndio kiongozi wa makhawarij eh? Huyu ndio rasul khawarij. Anaitwa nani? Dhul Khuwaisira. Dhul Khuwaisira hadha rasul khawarij, huyu ndiyo kiongozi wa makhawarij. Makhawarij wametokana na huyu, mefahamu? Makhawarij hawa waliomo wametokana na huyu, asli yake ndiyo imetokana na hawa makhawarij, aliyemwambia mtume maneno haya machafu, maneno ya kufru. Fakala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, yakhruju min dhi'i hadha qawmun yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim wa qira'atahu ma'a qira'atihim, watatoka katika mgongo wa huyu watu ambao mmoja wenu nyinyi atadharau sala yake pamoja na sala yao, na saumu yake pamoja na saumu yao, wa qira'atahu ma'a qira'atihim, atadharau qira'a yake pamoja na qira'a chao, yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum, hao watasoma Qur'ani, Qur'ani ambayo haipetuki mishipa yao ya shingo, yamruquna min al-Islam kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiya, watatoka katika Uislamu kama kinavyotoka chembe katika uta wake. La in adraktuhum la aqtulannahum qatla 'ad, nikiwadiriki hao makhawarij nitawaua kama walivyouawa 'Ad Iram. La in adraktuhum la aqtulannahum qatla 'Ad, nikiwadiriki hao nitawaua kama walivyouawa 'Ad. Wa fi riwaya, law ya'lamu alladhina yuqatilunahum madha lahum ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lanakalu 'anil 'amali, lanakalu 'anil 'amali, law wangejua wale wanaopigana na hao wa makhawarij madha lahum, yani thawabu walizonazo kwa ulimi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lanakalu 'anil 'amali, wangekanusha amali zao zote wakapigana na hawa, wangewacha amali zao wakapigana na hawa makhawarij. Wa fi riwaya, sharru qatla tahta adibi sama, tahta adimi sama khairu qatla man qataluhu, sharru qatla tahta adimi sama, hawa makhawarij ndio waovu waliouawa katika ardhi, ndio watu waovu waliouawa katika ardhi ni makhawarij, khairu qatla man qataluhu, bora ya waliouawa ni waliomuua hawa makhawarij. Mtu aliyeuawa na makhawarij ni mtu bora, sawa. Sharru qatla tahta adimi sama, makhawarij ndio waovu waliouawa katika ardhi, khairu qatla man qataluhu, bora ya waliouawa ni ambao wamemuua hawa makhawarij. Mtume akitaja sifa mbaya za hawa makhawarij, ambapo kiongozi wao ni huyo Dhulhuwaisira aliyemwambia Mtume sallam maneno hayo machafu, maneno ya kufru, akamwambia, ya Muhammad i'dil fa innaka lam ta'dil hadhihi alqisma lam yurad biha wajhu Allah, mgawanyo huu au kukusudiwa uso wa Allah, wewe ukukusudia uso wa Allah umegawanya kwa hawaza nafsi yako. Maneno hayo anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam huyu Dhulhuwaisira. Kwa hiyo huyu ndio asili ya hawa makhawarij, ndio maana maneno yao ni machafu, wanakufurisha Waislamu, wanawaasi viongozi. Hawa wametokana na huyu Dhulhuwaisira ambaye ndio rasul khawari. Mtume akaamrisha auawe huyu, mtume akaamrishwa auawe, na akauawa huyu Dhulhuwaisira kwa sababu ya bid'a yake ya kutoka katika taa ya viongozi. Kwa hiyo kwa hadithi hizi ni kwamba bid'a ni sharrun min al-maasi, bid'a ni ovu zaidi kuliko maasiya. Mefahamu? Hii mifano ya hadithi hii ni kutilia nguvu maneno haya ya Sufyanu Thauri kwamba Iblis anapenda sana bid'a kuliko maasiya, kwa sababu bid'a ina maasiya inatubiwa, lakini bid'a haitubiwi. Na hii ni mifano ya hadithi, dalili za hadithi kuonesha kwamba uzushi ni mbaya zaidi kuliko maasiya ya kunywa tembo, na kuliko maasiya ya kuiba, na kuliko maasiya ya kuzini, na maasiya mengine makubwa. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe na atukinge na atuweke mbali na bid'a na kila jambo ambalo halipendi Allah na mtume wake. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.